إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا حمد و ثنا کے تمام پاکیزہ کلمات بزرگی و برتری و کبریائی کے تمام برگزیدہ اوصاف صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنہا تنہا اس سارے کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور اس کائنات کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین جسے ہدایت دے جسے توفیق دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اپنی توفیق سے محروم کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے لیے ساری کائنات کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، ہم جن شہادتین کا اقرار کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس شہادتین کا معنی و مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کریں گے، خالص اللہ رب العالمین کی ہم بندگی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، مناجات ہوں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہم کرنے والے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ عبادت صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دیں گے، جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اور جس انداز سے دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اور اس زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان تمام اصول کی ہم پابندی کریں گے، یہ شہادتین کے اقرار کا معنی ہے۔ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا کلمے کا ایک اہم جز ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ اور اس مسئلے سے کسی کو اختلاف ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ دین کی بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بہت سارا خیر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے ثمرات بتائے ہیں۔ آج انہی چند ثمرات کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ موزد حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا گویا اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنایا، فقد اطاع اللہ، در حقیقت اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر شامل ہے۔ جو کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا مانا جائے گا، کہا جائے گا۔ اسی مضمون کو سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، رسول تمہیں جو دے، جو حکم دے، جو احکامات دیں انہیں تم لے لو، فخذو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، رسول تمہیں جو دیں اسے تم لے لو اور رسول جس سے تمہیں منع کرتے اس سے تم رک جاؤ، تو یہ جو حکم ہے تم لے لو، جو رسول بول رہے ہیں اس کو تسلیم کر لو اور رسول جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، یہ دراصل اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو جو کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، صحیح معنوں میں وہی اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل ہدایت کا سب سے اہم ذریعہ ہے، ہدایت جس سے ہم دن اور رات میں اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ جو دعائیں ہم اپنی نمازوں میں اور اپنی نمازوں کی ہر رکعت کے اندر جو ہم مانگ رہے ہیں، اس کا جو راستہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو تبھی چل کے ہم ہدایت کے راستے پہ رہ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ رسول کی فرما برداری میں ہی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، ہمیں جنت کا راستہ مل سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی یہ لوگ اگر فرما برداری کرنے والے ہوں گے، تَهْتَدُوا، تو کبھی چل کر انہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت اگر ہم چاہتے ہیں، گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، تیرے میرے راستوں سے بچنا چاہتے ہیں، جنت کے راستے پر ہمیں زندگی پر رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، آپ کی فرما برداری کے بغیر کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اسے ہدایت مل چکی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے لوگوں ہمارے اس رسول کی اطاعت کرو، ہمارے اس رسول کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو، انہیں یہ جن باتوں کا آپ کو حکم دے رہے ہیں، جو میں حکم دے رہے ہیں ان باتوں پر عمل کرو، جن باتوں سے یہ روک رہے ہیں ان باتوں سے رک جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کا جو راستہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اطاعت وہ فرما برداری ہیں، وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ عام طور سے جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں غلطی کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس غلطی کو چھوڑ دیں، فوراً اس شخص کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا فرما دیں، اللہ رب العالمین مجھے ہدایت دے دے۔ یقیناً دعا کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین توفیق سے نوازے گا، ہدایت سے نوازے گا، لیکن آپ اگر واقعی ہدایت کے طلبگار ہیں تو پہلے آپ اس حکم پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جیسے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی لعلکم تہتدون، اس کے اندر یہی مفہوم واضح ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو کبھی چل کے تم ہدایت یافتہ ہو گے۔ تم بس دعائیں مانگنے سے یا بس یہ کہہ دینے سے کہ اللہ ہدایت دے دے گا تو میں عمل کروں گا، ایسی بات نہیں۔ اگر تم عمل کرو گے تبھی تو اللہ رب العالمین تمہیں صحیح ہدایت سے نواز دے گا۔ یقیناً جو شخص، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ان مومنوں کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم سنا دے، تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار والی چیز نہیں رہتی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم ہمارے سامنے ہے، تو اگر ہم اہل ایمان میں سے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اہل ایمان کے پاس اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، احادیث پر عمل کرنے سے کترائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً یہ کھلی گمراہی ہے۔ ہم سب گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، گمراہی کا ہمیں خوف ہے، تو یقیناً ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ اگر ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے تبھی چل کے ہم ہدایت کے راستے پر رہیں گے اور گمراہی سے ہم بچے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری لمحات میں جن نصیحتوں کو امت کے لیے جو چھوڑ گئے، ان میں سے یہ بھی تھی، تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْن لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا، دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، انہیں قبول کر لو، انہیں پڑھو، انہیں سیکھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر کوئی شخص کتنا بھی متقی بننا چاہے، پرہیزگار بننا چاہے، وہ ہرگز بن نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت بے شمار ہمارے پاس واقعات تھے جن کے اندر صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ بعض صحابہ آئے اور یہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال جان کر، بعض نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا، کچھ نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے ہی رہوں گا، کچھ نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا، نہیں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، تو کیا یہ ہدایت کا راستہ ہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کی۔ دیکھنے میں، سننے میں بہت اچھی باتیں، یقیناً جو شخص شادی بیاہ سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھے گا تو ہو سکتا ہے اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر وہ جمع رہے، یا پھر جو شخص ہمیشہ قیام الیل کرنا والا ہوگا وہ بہت ہی زیادہ اطاعت کے راستے پر رہے گا، ہدایت کے راستے پر رہے گا۔ ایسی طرح جو شخص کھانا پینا چھوڑ دے گا، ہمیشہ روزہ رہے گا، تو واقعی بڑا متقی بن جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میرا راستہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اصلاح فرمائی۔ ایک صحابیہ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ایک رسی کو باندھ لی تاکہ جب تھک جائیں قیام الليل کے اندر تو اس رسی کو پکڑ کر جو ہے وہ کھڑے ہوں اور پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو نکالنے کا حکم دیا اور کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے تمہیں پڑھنا اتنی تم تہجد پڑھ لو، اور جب تم اکتا جاؤ یا تھک جاؤ تو پھر تمہیں آرام کر لینا چاہیے، تمہیں آرام کر لینا چاہیے۔ صحابہ رسول یہ فیصلہ لے لیے یا پھر یہ نظر مانگی کہ میں کبھی سایہ نہیں کروں گا، میں کبھی سائے میں نہیں رہوں گا، اسی لیے نظر مانگی کہ میں کبھی سوار نہیں ہوں گا، ہمیشہ پیدل چلتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی نصیحت کی اور کہا کہ اس میں خیر نہیں ہے، خیر اس میں ہے کہ تم میری اطاعت ہو، فرما برداری کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سایہ لے لیں اور پھر سواری پر بھی سوار ہو جائیں۔ اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی مزید چیز جو ہے ملنے والی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا لیں۔ الغرض معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو اللہ اس کے رسول کے اتنی زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، ان سے بھی کبھی کچھ عبادتوں کے اندر یا کچھ معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں پر ان کی رہنمائی کرتے، انہیں روکتے، اور جو صحیح چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بتاتے۔ اور یقیناً اسی کے اندر سارے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی قسمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر دلوں کی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول جب تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں، کسی بات کا حکم دے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کا جواب دو، ان کو تسلیم کر لو، انہیں قبول کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ تو یقیناً اللہ اس کے رسول جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے زندگی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، ایسی چیزوں کی طرف جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والے ہیں، جس کے اندر تمہارے دلوں کی زندگی ہے، جس کے اندر تمہارے آخرت کی زندگی سنورنے والی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس پکار پر، ان کے اس حکم پر تم لبیک کہو اور ان کی بات کو قبول کر لو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے والا ہے۔ اس کے جو مطالب مفسرین نے بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کا دل پریشان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے سامنے، لیکن اس حکم پر وہ عمل کرنے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے، ظاہری دنیا کے کچھ نقصانات ہونے والے ہیں، اس کا دل گھبرا رہا ہے، تو ایسے حالت میں تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اطاعت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ان خدشات کو دور کر دے گا، تمہارے دل کی اس گھبراہٹ کو دور کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، جو خوف ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اسے فوراً تسلیم کر لو، بعد میں پھر ایسا موقع ملے کہ تمہارا دل اس بات کو قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے تمہیں کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لو گے تو یقیناً تمہارا دل صحیح سلامت رہے گا، اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو تم ٹھکراؤ گے تو پھر وہ دل سخت ہو جائے گا، وہ دل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ایک اہم ثمرہ یا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی بخشنے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، اگر یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اپنے زان کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر آپ انہیں یہ حکم دیجیے، فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر تمہیں چاہیے کہ تم رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ملے گا، یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا؟ تم تو بس یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ نبی کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ جب تم یہ کر لو گے تو یقینا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یقینا اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ یقینا اللہ رب العالمین کی محبت ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک مومن چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہر اہل ایمان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو جو راستہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ فَتَّبِعُونِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت یقیناً بہت زیادہ وسیع ہے، اور اس رحمت کا سب سے زیادہ وافر مقدار میں جو حصہ، سب سے بڑا حصہ جسے ملتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کی بہت ساری صفات بتلائیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کی بہت ساری صفتیں بتلائیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو پھر اگر یہ لوگ ایسے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو پھر آپ انہیں یہ خوشخبری سنا دیجیے، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر ضرور رحمت بھیجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرنے والا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین شرما واقعی الصلاۃ واتو الزکاۃ واطیع الرسول لعلکم ترحمون، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، لعلکم ترحمون، ہمارے اوپر یقیناً رحم کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرما دے، ہمارے مسائل کو درست کر دے، ہمارے مشکلات کو دور کر دے، جو جس تنگی سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تنگی کے اندر خوشحالی پیدا کر دے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ضرور بھی ضرور رحم فرمانے والا ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ربا کے تعلق سے، سود کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے، اور اس کے بعد یہ بات اشارہ فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تبھی چل کے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو، تمہارے جو مسائل ہیں، تمہارے جو مصیبتیں ہیں، تمہارے جو سارے خدشات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس سود کو چھوڑ دو گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے راستے تمہارے لیے نکالے گا کہ تمہیں سود لینے کی یا پھر اس طرح کی چیزیں یعنی حرام کی طرف جانے کی تمہیں ضرورت ہی پڑنے والی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اور اسی بہم عذاب علیم، وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی احادیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ نہ پہنچ جائے، وہ فتنے میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ انہیں شرک نہ پہنچ جائے، وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یقیناً جو اللہ سے رسول کی مخالفت کرے گا یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا یقیناً وہ شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات بتلا دی کہ وہ لہو عن کے انہیں دردناک عذاب بھی پہنچے گا، ایک تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ انہیں دردناک عذاب آئے گا۔ وہ یاد رہے عزت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جیسے کہ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، یقینا جو عزت ہے، جو عزت ہے، جو شرف ہے، جو مقام ہے، جو منزلت ہے، جس کو لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بڑھے، ان کی عزت، ان کی عزت اور بڑھے، ان کا مقام اور بڑھے، تو یقینی معنوں میں عزت اسی میں ہے کہ عزت کا مالک تو حقیقی اللہ رب العالمین ہے، اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اور انہیں اس عزت میں سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے گا۔ اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے یہ وعید سنائی ہے اور کہا وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، یقیناً ذلت، رسوائی، درد کی ٹھوکریں کھانا یہ اس شخص کا نصیب بن جاتی ہے جو میرے امر کی، ہمارے امر کی مخالفت کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دینے والا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا نہیں ہے، اس کا ذلت جو ہے مقدر بن جاتی ہے، اس کے نصیب میں ذلت اور رسوائی آنا ہی آنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی وہ جو ہے ذلیل و رسوا ہوگا۔ مصطفی حضرین جو اللہ سے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یقیناً جنتیں انہی کے لیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن وہ جو انکار کرتے جنت میں جانے سے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، تعجب ہوا کہ آخر جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت و فرمانبرداری کرا یقیناً وہ جنت کے راستے کو چن لیا اور یقیناً وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اور جس نے میری مخالفت کی، میری سنتوں کی مخالفت کی، میرے احکامات کی مخالفت کی، تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یہ اس کا خود کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ اللہ اس کا رسول ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کہا ہے کہ اس دنیا میں جتنا خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں رکھ دی ہے۔ آپ نیکی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، شر سے بچنا چاہتے ہیں، تنگی سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور جیسا کہ صحابہ کرام نے کہا تھا وَتَوَاعِيَتُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنفَعُ لَنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا تھا جس میں ظاہری طور پر صحابہ کرام کو کچھ فائدہ تھا، لیکن صحابہ کرام نے کہا وَتَوَاعِيَتُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنفَعُ لَنَا، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے، ان کی جو فرما برداری ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ خیر کا باعث ہے، زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ لہٰذا معزز حاضرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنیں، اور جہاں پر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے، مل جائے، سمجھ میں آ جائے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے یا اسے پسند نہیں کیا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو ثمرات اور جو فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں رکھے ہیں، ان تمام فائدوں سے اللہ رب العالمین ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما لے اللہ رب العالمین, ہمیں ہمارے نیکیوں کو قبول فرما لے, ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. ہم مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.